Çay elinden öteye gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali. Sırtındaki sepetun ben olayım hamali, ben olayım hamali, ben olayım. Sırtındaki sepetun ben olayım hamali, ben olayım. Sepetumun ipleri keseyi omuzum, keseyi omuzum, keseyi omuzum. Aç beyaz peşte mali bir göreyim yüzün, bir göreyim yüzünü, bir göreyim. Aç beyaz peşte malin bir göreyim yüzün, bir göreyim yüzünü. Aç beyaz peşte malin bir göreyim yok.